धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमान हो गए। धीरे धीरे आप मेरे दिल के धीरे आप मेरे दिल के मैं।